وسيئات أعمالها. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من صار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان من أماكن شتى، نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وكما نعوذ به أن يجعل ما علمنا علينا وبالا، ونسأله جل وعلا أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا يوم القيامة. أرمسك أجل بسند بيتي الله تبارك وتعالى أكثر بيت قل نوحان يسدنون كانت الله سبحانه وتعالى ونويرنون يه الحمد لله رب العالمين. আরে আল্লাহ তাআলা সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানতিরা কাকমগল সাহেব কিমল কাকমগল ইমামুদ সেরিরা কাকান কতুম ওয়ানিরা রাতে আর কাগোং কালা রেওয়াদ মান আকান তো দেওয়াঙ্গল ওয়ানাঙ্গল গোঙ্গা সেরি দঙ্গলা রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম বেনলিরা মাসবিয়র মেনে ওয়ানন্দে দেরা মতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়া দিগয়র তিনি নেলাঙ্গল হাঙ্গল তিনি দেলাবানি মতে দে রেদু haɓe acci mofte nan e boowal hen tingal laabungal jemma maggal e ñalorma maggal hino fota ter etata ko yaltugolle ngal ɗon yaaha e laawol gonngol go yona ommotata ko hartiɗo yo allahu subahanahu wa taala ɗannen ɗum haray toranden ɓe kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kala arɗo ɓawa maɓɓe hino eto ñentingol laawol maɓɓe ha ñande darngal dari seedi siɗen wondema iɗen toro yo allahu subahanahu wa taala waɗu ndeɗo jonde meɗen jonde joɗorande saabu makko o waɗa golle ɗen waɗirade saabu makko wono mobiɗen noon e oɗo nokku yurmorde e nokkeli certuɗi e moƴƴere makko yurmende makko soroɗen mo kadi nde moɓidiroyten ni ñande darngal ka nder galle teddungal makko ni aljanna kanko allahu subahanahu wa taala himo wawi ɗum bal himo wawi ko ɓuuri ɗum ara si tawi ɗum feƴƴi wirnaaki ko joƴƴini en ɗo wirnanaaki en enen koyatagol ndaarugol anndin tinnira hakkunde meɗen ka ɗo diina men islam diina ka tawata allahu subahanahu wa taala wi ko diina anndintingol anndintingol hino nafa gonnindo ɓen o wi wa dakkir fa inna dekkara fantau lmuminin anndintin anndintingol ngol nafa gonnindo ɓen o wiyen kanko tabaraka wa taala anndintin si tawi anndintingol ngol nafay sanninagol en anndintingol ngol nafay fo ala ɗen anndintinɗeɗen toro e allahu subahanahu wa taala waɗen nafitoroɓe anndintineɓe waajeɓe aray hannde no wirɗen noon kare mokoɓe daawa ɓe wihi ine jeeya ko wallitoto bani adam ɓeytagol iman ine jeeya ko wonantamo kadi saabu sabitugolle kaaɗo diina etagol mo janngugol kisatul anbiyai wa salihin ko adi noon kaaɗo diina naatugol e makka hino ɗaɓɓa kono ko heddagol e makka maaya e makka woni ko ɓura ɗaɓɓirede neɗɗo ko adi noon al umuru ko bil hawatim fiyakuji ɗin kaka lannorde majje allahu subahanahu wa taala woni ko ñaawata jiyaɓe ɓe ɓe wi man mata ala cheyin bu'ita alayhi neɗɗo kala ko maayi e muɗum ko ɗum woni ko immintinte muɗum Urun si tawi hinolam di natugol ewata ilage asbabu jiwanaydi asbab ala hadad din. Inajianon idin asbabu jadin wali koto ishame kontabi kaykado dina islam. Eta gol mojangugol ngurnam bedo anna babe nelabe yautunode. En ngurnam bedo galla usbahano taala subi wakti deben anna babe berondi kaykado dina. Woni sahabatu rasulillahi alayhi salatu wa salam en hadina mabbe dulu da feda ande ballallahu subhanahu wa ta'ala majjara makko yurmande makko idande kandur nang abdullah ibn ummi maktumin matata rajulun a'ma anzalallahu fi sha'nihi 16 aya tuliyat wa satadhallu tutla ma karral jadidan thumma qula ma utafsiru ulidu. Oro gorko tedduɗo en yiyay gurnam makko ko hollata en wonde makko ko joomi men wi kon inna akramakum indallahi ko atqakum ko ɓuri moƴƴude e moɗon e tedduɗo ko Allah subhanahu wa taala ko ɓurɗon jogaade iman billah wa taqwa o wona jogagol asko wona jogagol dande wona jogagol darde wona jogagol jawdi woni ko konta ko Allah subhanahu wa taala ko ɗum to wii nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maati hadis telluɗo inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Wondema Allah tabaraka wa taala wona ɓalli meɗen ɗinne darleji ɗin woni ko ndarata ko ndarata ko ɓerɗe ɗen e ko golle ɗen woni penñinde kon ara ko ɗum ɗo woni ko darto on ɓurata en hollude ko adi non oɗo ko gorko bunɗo. E nelaɗon alayhi salatu wassalam ardinimo teddinimo bal ha Allah subhanahu wa ta'ala teddini oɗo teddinande nde tawata Allah subhanahu wa ta'ala seli nelanon selande towune saabu oɗo gorko mon nde janggude hande gurnam muɗum woni Abdullahi ibnu ummi maktum mo tawata ko gumɗo wonno nimo jeeya e aranɓe natuɓe islam imo jeeya kadi e aranɓe feruɓe makka yehi madinatul munawwara ina jeyanoɓe o yaaduno ñande o yehi oɗo yeteɗo Mus'abu ibnu Umayr e ngari yeyugol ɗum e nder darto on kono noon en yiyoye oɗo kadi himo jeyano eɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam si tokkitino yahugol jihad moɓe suɓotonoɓe hooloɓe acca madinatul munawwara o hina jeyano e maɓɓe nelaɗon accima ko ɓuuri laabi sappo madina har ko kanko tumɓe accima ɗum ko hoolare molnaɓe ɗum ɗimmum ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalam suɓino oɗo Abdullahi ibnu ummi maktumi waɗi mo nodginanowoɓe wondude ko o gunɗo yiyata kono noon kadi tabiti e makko almagol wona julnowo ɗum ɗo fo ala ko hollata en sina neɗɗo on woni neɗɗo o kontama neɗɗo o yerko jaɓi Allah subahanahu wa taala ko wi kogo to yer ɗum o kontadani aɗon ɓe wi oɗo ko gorko mo tawata ko gumɗo joni men kippini e fi makko ayeje sappo e jeego e awwal sura al adad wondema ɗen ɗon ayeje sappo e jeego ɗe jannganoma e gurnan nelaɗoɗe serataji ɗe jange ma karral jadidan fanni ma kesi ɗin ɗiɗi ɗino lontolirde aljadidan woni allayli wannahar allayli jadid wannahar jadid ɗiɗo noon kesi ɗiɗi ɗi lutolirta e hunde konde heydi wotinande hittay jemma e ñalorma ɗuɗata tawde hunde sinande sakke koto hittude kanƴi ɗiɗi noon koɗi kesi ko ɗum sidinna aljadidan o wi man haha alladi utiba fihi nnabiyu lkarimu alayhi salatu wassalam min fawqi sab'i samawatin wa aqsa isabin wa awja'a من هذا الذي نزل بشأنه جبريل الأمين على قلب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بوحي من عند الله إنه عبد الله ابن أم مكتوم مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعبد الله ابن أم مكتوم مكي قرشي تربطه بالرسول عليه الصلاة والسلام رحمه فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها أما أبوه فقيس بن زائدة wa amma ummuhu fa'atikatu bintu Abdullah wa qad diyat bi ummi maktumin li annaha waladathu a'ma maktuman shahida Abdullah ibn ummi maktumin matli an-nur fi makkah fa sharaha Allah sadrahu lil iman wa kana min as-sabiqin ila al-islam asha ibn ummi maktumin nihmat al-muslimin في مكة بكل ما حصلت به من تضحية وصدات وصمود وفداء. لأن أعضوا يتين عبد الله بن أم مكتوم فهضوني أوه وفأعضوني مكافة نرادا صلى الله عليه وآله وسلم سلامة بمود كم ورد تنبض وكم مولد جئت تكو سليم نرادا الله سبحانه وتعالى إن رأيه قل كن ونصبهم wa ko hombo ni awdo gorko mon ne yodde fi mum hande ko dowo ni mo jibril hippi immo daga kam mu hata wi nela don hippi ni aye de yewta de fi o do yete abdullah ibn ummi maktum wa odo abdullah ko dowo ni noddi na nay no do nela don sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kam ko bilal ibn rabah kam de dido wonno bi mana lotto ni raybe kan noddi ngol subaka dum na jaa ko wuro feñu da ka kumaye e ngare yi gol dum kadi wo odo abdullah ibn ummi maktum ko makka o jeya e lenyal yetengol quraish wo hino hippindiri mo kanto e ngara don alayhi salatu wassalamu enta ko wadi non odo abdullah ibn ummi maktum ko itto kaw yumma men khadija wonno kaw yumma men khadija woni baben abdullah ibn ummi maktum o wetedo qais ibn zaida wo o baben makko non hina wieteno qais ibn zaida ko ni o wiete wonene makko hina wieteno atikatu bintu abdullah wo odo o noddirama o jammirama bi ummi maktumin wo li annaha waladathu a'ma maktuman ko wadi noon o jibina tawi o yiyata o meeɗaali yiide i mana ko ɗum arabu ɓe wiyata al akmaha neɗɗo jibinaɗo hara o meeɗaali yiwde ko jibina o yiyata tawi himo suuɗa o wi'ira ɓiɗɗo nene suuɗa kunku tawi suuɗa kunku ko kanko tigiri i mana o nodda o nodditira nene makko wo oɗo noon abdullahi ko ɗumi maktumin o seedike bi mana jellitande annora on e makkatal mukarrama islam de feeñi nelaɗon alayhi salatu wassalam ina nodda julɓe ɓen no nodda yimɓe ɓen e islam o ibnu ummi maktum min harno tawa jonne yanñere mo berne makko nden wonande gondinal o jaɓi imo jeeya kadi attiɓe natugol islam kanko abdullah ibnu ummi maktum o wuuri noon sattende nde julɓe ɓen wuuruno makka nden e kala ko tawata kadi timpike julɓe ɓen makka ɗum timpino e makko immorde e layyagol hoore muɗum e tabitugol tabitande pelle ɗe tawata ko tiiɗuɗe wo wa ana min ala quraychin ma anahu ashabuhu wa bala min bakshihin wa kaswatihim ma balawhu fama lanat lahu qanatun wala fatrat lahu hamasa wala dawfa lahu iman ɓen oɗo abdullah ibnu ummi maktum wo o tippiri immorde lorraji quraish wonnoɗi tippade maɓɓe ko tiiɗi o ɗum ko tawta sahabaɓe nelaɗo ɓen hino tippirde muɗum e lorraji quraish ko wano noon kadi feeñi e maɓɓe immorde lette tattugol yorugol ɓernde ko quraish wonno tippinde maɓɓe ɗum ko tawta sahabaɓen fotti e muɗum wo ɗum noon wonaali saabu ha newani oɗo tiiɗande ɗi mana fellitande kanat woni zaza'a ɗi mana ko fiɗino koko letta fi sabili l'islam fo ɗum hoynitaɗi fiɓande makko nen ɗum yeltitiranimo kadi ɓaawo bal ko ɓeydimo ko iman kono jomin o wi noon fama zadahum illa imanan wa taslima ɓeydali ɓeɗo gondinɓe si wona gondinal e jebbinago wo ko wano noon tajolliranalimo kadi hamasa jingande ɗi mana tinnare meeɗaali lo ande mo yiltoro ɓaawo gondinal makko ngal allahu subahanahu wa taala okkimo ngal hoɗo no wondude ɗum ɗo fo kana aama te jangi gurdan o hara en faala faamugol ngurdanɗa fiiwe ndettuɗa nabi tore haranaɓe mujarrada anndugol ɗum waɗa ɗum hikayat ɗi tawata la yusmiru shay an en taway sino hawnani en moƴƴa si oɗo ronditike mas'uliya haha din oɗo mas'uliya mo ronditi wondude ɗum ko ama lette ko letta fi islam fo o ronditi ko ama o jogini diina makko o acci leydi makko o yehi kawa anndaka ko tugarankejo yiyatatay ko burɗo fiyo diina makko hisu enen en timmi tere en jooɗike ɗo en ronki sataɓal ko ono wuruno arayi no hawnani en moƴƴa ko honto tawoyten ho ñande allahu subahanahu wa taala wi qul inna al awwalina wal akhirin la majmuuna ila miqati yawmin maalum ñande joomen o wii aran ɓe sakkitiɓe fof tumminirte nokku ngootu ten waddaali hakkil harayno kaani haa no ɓoyli haa ka tawoyten sifa ɓeeɗo mo tawata en yiya jooni ngurnam muɗum oɗo abdoullahi ibnu ummi maktub wo lette ɗo lettanoɗen ɗum ndu taalimo haytu wa innama zadahu dalika istimsakan bi dinillah wa taalluqan bi kitabillah wa tafaqquhan bi shar'illah wa iqbalan ala rasuli salawatullahi wasalamuhu aleyh wo lette ko jonna ko fof ko o letta ko fof ɗum noon ɓey ɗaalimo sina ɓeydugol jogitagol kaaro diina allahu subahanahu wa taala ɓe lette ɗo ɓey ɗaalimo sina ɓeydugol jogitagol deftere tabaraka wa taala nayi ɗeɗo lette ɗo fawa ɓey ɗaalimo sina etagol faamino kaaɗo diina islam e huccitugol doga tawya nelaaɗon alayhi salatu wassalam e nganndi nelaaɗon ɓe makatno khabbab ibnul arab radiallahu anhu wa arda wondema acciiɓe on ɓen no wooduno e maɓɓe ɓe tawata nanguete asane ngayka koyɗe ɓe ndiɗi ɗe cikke haa koppi ɗi muta seeranwal walee ka tullere hoore o feerire doy doy doy doy doy haa oona becce ɗiɗi ɓe maaki summala yo sudduhu dalika an dini ɗum noon hara sakkataa ko moye diina makko kan ɓe maaki woodi e accii ɗon ya khabbabu ibnul arab ɓe tawata gorko nangueteno o joɗɗine meselle soore e kolli makko ɗin hakkunde tewmum e seɗaali ɗin haa kolli koyɗe ɗin e kolli juuɗe ɗin fof timma ɓe maake tumma la yasudduhu dalika an dini ɗum noon kadi hara sakkataa ko moye diina makko kan enen mi annda ko honɗum woni ko fawa ɗen tawata yeey hannde kaari tawa ko jurɗo yiɗuɗo nelaaɗo jokkuɗo nelaaɗo janngo ɗum yiitoyaamo tawa ko contre nelaaɗo ko contre kala ko nelaaɗo waɗ so a landike mo wolanama ko o fawa ko o wikka ko o raɗa ko o accita wallahi ɗum ɗo laytaɓe hujja ɗum ɗo wona hujja sen darti gurna ɓeeɗo en taway ɓeeɗo letteede fi allahu subahanahu wa taala ɗen ɗon lette kamɓe ɓe faamaɗe illa ni'ma ɓe wi al adabu fi sabili mahbubi ni'matun wo letteede fi laawol giɗoma on ɗum ko nema kono ko tawiɗa anndi ma ko tawi hiɗa yiɗi mo haqiqa tan harana iddia anndi no woodi yooɓe hino yiɗi kono hara anndata giggol kono kara mo kojo gooto yimiro inni wowa law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu li anna al muhibba liman yuhibbu ko muhibbu ɓuri wiya hino yiɗi allahu subahanahu wa taala no yiɗi nelaaɗo wondude ɗum hara hiɓe lumɗo allahu subahanahu wa taala hiɓe lumɗo nelaaɗo so inni wo si tawno ko goonga ma hiɗa yiɗi joomi maɗa yiɗi nelaaɗon a ɗoftotonoɓe ko waɗi noon ko meeɗa anndede ko fof neɗɗo yiɗiɗo wonande mo yiɗi on ko ɗoftiiɗo wona tawana lumniɗo wona ila saraha tan no yiye fiiji hawniiɗi e gurna ɓeɗo sahabaɓe nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wata e waɗu tum ɗum hikayat bimi jarran hikayat ɓe kam no wakkilino ɓe kam no timmino enen noon koɓe faala kon ɗum faala ɓe kala men lanndaɗo ko faalako koɓe faalano kon woodeten koɓe huluno kon ko ɗum huluɗen kala men lanndaɗo ko hulata ko wiyan toon huli ko yiite jooni wonna wiwgol ɓenɗon ɓe wonino ɗum ko etagol wona koɓe wonno wadde kon ko ɗum ɗo wonno ɗoren ko ɗum si tawi onni bal kana ilhahuhu ala dalika yuhrihi ahyanan li an yakuda nasibahu min arrasul alayhi salatu wassalam wa nasiba gayri wakad kana arrasulu salawatullahi alayhi fi hadihi alfatra كثيرة الصد لسادات قريش شديد الخرس على إسلامهم فالتقى ذات يوم بعتبة بن الربيعة وأخيه شيبة بن الربيعة وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة والد سيف الله خالد وطفق يفاوضهم ويناديهم ويعرض عليهم الإسلام وهو يطمع في أن يستجيبوا له أو يكف عذاهم عن أصحابه. لأنه يوجد ولد عبد الله بن أم مكتوم فتن أن الله والإسلام والفوق بين العالم والفوق سوى أن قيد قول مدقوق الهيك وإن الله أتا قول وندق لأن الله فتن أقول ها أفعل أتو دي جبل مكتوم الأمات دو أتا جبل قوانا كان كوكري أمات arakala waktu timo sokoli de kala waktu timo dabira be de jonno mo goddo wono wana jannu gol tanno ko burdo wonno tay himo yide kadi jangu gol moya ko dum fa adabul ujab ta fotte e gondo bunje do qur'an hangi dam jogi jete uddi taade a hunja ke hatta hizban wahida aw juz'an faray al'aru kullu al'ar alay ta fotte e gondo fofani do qur'ana ha huyi e ata an hina mari jite labu de timmude a hunja ke hay juzu qur'an ka o firto ta saudu baraji ton ko ton firto ta ara so dun karamo ko den be inni wo in kunta tadiri fa tilka musibatun wa in kunta la tadiri fal musibatu a'zam wo isi kali hida andi wel sinare manen ko de wel sinare wo dun ko musibo wo si tawi non a anda hida weltindi taw wo haray masibo ma non ko ɗon ɓuri ɓurtude ko adi oɗo jaɓataɓe yiwde takko nelaɗo tuma o hewti wo simo wiya ya rasulallah allimni mimma allamaka llah andi nelan ko ko jomumen andi no jannelan alqur'an falƴitelan aya karijo faminelan aya karijo ha ñande go noon abdoullahi ibne ummi maktum ari ka nelaɗo ko aama o lamdoto so ari o innayi ayna rasulullah honto nelaɗo won siɗi ɓe nahino ga nelaɗo ɓe attamo haalo jeɗɗinamo takko nelaɗo o wowla ko faala kon ñande goo noon o iwri kaw iwrata himo ari janngugol ka nelaɗo o ari o tawi nelaɗo hino koɗa ɓe tawata ko ɓeeɗo woni sadatu quraish fibaka lyow hooreɓe quraish ɓen ko ɓeeɗo wonno woni oɗo honno utbatu bun rabi'a oɗo no jeeye maɓɓe e shaybatu ibnu rabi'a wa amru ibnu hishamin wiyeteɗo abi jahlin on wa umayyata bun khalaf walwalid ibni almughira aray ko manki ɗo ko nadr ibnu alharith ɓeeɗo wonno hooreɓe quraish ɓe nelaɗon hino annduno si ɓeeɗo naati islam haray makka ɓurti ɓurtini hanno laata ile hijra ko adi noon hijra on illa mum on hari ko al aza ɓeeɗo si ɓe jaɓaali ɓe naatude kono ɓe jaɓi attugol lorrugol kala naatuɗo harayno kadi haa joni islam ɓurtini jooni noon nelaaɗo allah subahanahu wa taala arkitiɓe ɓeeɗo fof tummbodirani ɓe nde wootere ka maɓɓe ɓe wattini noon jooni alaa ko ɓe faala ɓuri yo ɓeeɗo jaɓan ɓe islam iɓe nodda ɓe islam siɓe janngana ɓe aayaji qur'an siɓe andintinna ɓe siɓe lerdina ɓe siɓe hulɗina ɓe tawi alaa ko ɓe hirniitinaa ɓeeɗo ibnu ummi maktum tewti fewɗo ɗon wi honto nelaaɗo nelaaɗo mi yarmiɗaari on jannan ko joomi mon andini on kon nelaaɗon o cukti e maɓɓe himo wowla himo cuk o annda ko ɓe fewɗiɗa o renta o yeɗa kono nelaaɗo ko faala on ner ɗon ko yo jeɗɗo accana ɓe taw haa ɓe gaynida e ɓeeɗo ɓayri kanko o ari o hewti kono ɓeeɗo hewtaani taw kono o renta o annda himo cukko tun himo cukko himo cukko haa nelaaɗon ɓurnii e makko wattirimo ɓaawo fewti ɓeeɗo fiiyo ɓeeɗo jaɓu sabu ɓeeɗo hino jeeya e ko nelaaɗo andiri ɓe ɓe wi'iino ɓe joodatataako e yogata nelaaɗo bilal ibnu rabah khababu ibnu l arab salman alfarisi e ko nande ɓeeɗo ahdu suffa ɓe ɓe nelaaɗo yaadunomo haajirum duafa Betul tak Allah ibu? Jadi no betul kata ikan cima ekset ku ikat juga. Betul no betul miskin ada arah betul ikan cima turun di papua macam. Jadi sebab ada nama Islam, kau ni lah orang tu betul lah bahasul. Jangan mengulang tak turun di ladina ya doa na Rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuridun wajhahu. ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين عندي قد انضاب فعلنا فإذا دوراني كم يكاد بين نعمه يهين منك جورنون عبد الله بن أمي مكتون سيرا لهم سبقون الله وانا نبتل ذلك فأني نهيك دو كنا بجاباكم بورنابهم بنوتاكم كم نردتو كما إن يا رسول الله علمني مما علمك الله نلا بجان نلا كجوم نجان يومكم ثم فأعرض الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عنه وعبث في وجهه وتولى نحو أولئك النفر من قريش وأقبل عليهم أملا في أن يسلموا فيكون في إسلامهم عز لدين الله وتأييد لدعوة رسوله وما إن قضى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حديثه معهم وفرغ من نجواهم وهم أن ينقلب إلى أهله حتى أمسك الله عليه بعضا من بصره وأهدتك أن شيئا يخفق برأسه ثم أنزل عليه قوله عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ويبقى يسعى قتل الإنسان ما أكثر Jadi negara orang orang itu salat atau salam bukti di mana nyiri ni ya semunggong. Abu Abdullah itu umi maktum kau ni becukka dekong. Sekali kau berfala lihat tu tu jadi kau kaya. Sehingga dia mak dalam hal begai ni. Tunggu bukti kau tu. Kamu ada? Kisah wahyu tipu yang mak. Si wahyu tipu kau tu yang mak. Percaya dia mak. Zaid ibn Thabit al-Nawi mi jodi kenela do jodi be fari koengal mabbe ngal ka hore koengal an wahyu tibbi e mabbe be debbi haami koengal angal eddi de iangal persa ta de koengal ngal ku yumana Aisha radhiyallahu anha be maaki nela ko hino walo tono be awlo lan ti wahyu tibbi ke mabbe kara hammi to ni sa sembe Jadi nonton doa nanggi me, bayi ayam cipta kena berharga si, nelayan ini berjanji orang ayam sahabat dengan. Kau tuh si umma Aisha radhiyallahu anha demaki, kalau liu doh, nelayan suhi gusun al Quran, fakada a'azama ala Allah al-Firya. Wakala kadiri doh. Nelado ni jomi mung ka aduna do arai fa kada a azama ala allah al kiriya be ma ke kala wi do nelado tudi goddo ni qur'an si nelado tudai no goddo ko o do aya te tudai no harbe sen ni nalo sabu o ko selu gol de tipini te aya arba suratul tahrim ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim fi hon dum kar ko selo Jika surai no kudung doa no bejabatan no tenginan dendam. Kalau non kadi Allah Subhanahu Taala kipine mak de ayat surat Allah Rabb. Watakshar nasa wallahu haqqu an taksha. Kita no ni baca surai no kudung kore ayat jelas surai. Kalau si mamang ayat surat Allah anha de saji bermaki. Kalau ini don ni lah don wudi ko hedi ne di nabe ayat kion. Ia mohseni mora nane de ujung ini ada. Umbau ini kadi kanan de mobilitas. Kala kadi wiɗo nelaɗo yii joomi mum ka gurnan aduna ɗo wo haray kadi o feni e joomi mum sanaande mawnude wo nelaɗon wo joomi men tabaraka wa taala tabitihi mo yi e kono wana aduna do ko lahara wari non annabi Musa alayhi salam landino rabbi arini anzur ilayk jomi me wi lan tarani walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani fanta agar ko dum hallata wo bayri nela do fotti di kamudum o do a dippi ke mabbe wondema abata hirbi nike kono ɓe ngarti seloore men hinde wondi e teddungal kadi jomi wi ali abasta watawallayka hanno haala tan ko ɗo ɓuri muusude kono wi tum abata on yirbini ke hombo sa landi ke yeeteɗa noon ma sa faami annda ko hombo watawalla o hucciti an jaahu nde ari e makko al ama bumɗon jonne ngo wiwa ma yodiri ka ko honnum andinma an oɗo nelaɗo la amlahu wiyama jo oɗo arɗo wino ɗaɓɓirama gandal ya zakka si a yeeti keɗo ɗum laɓɓina e mo ɗaɓɓa laɓɓinaɓe jaɓa gollitira aw ya zakkaru ma ɗum o wajitoro ɗum fatan faahu nafa mo addectara wajibu wajiɗamu mum hombo andinma ɗum a daa'iya ko sendowo ala ko ɓuri wawde sendude ha hewti jannowo ma wajatoɗo oola e ɓoogani ɗa ka o suuɗana woɓɓe o senñinana woɓɓe ko sendugol joni noon ɗon ko joomi men won ndettude jonnamo be ko hanndi ko e ko senda ko o wi amma man istahna amma noon siko on alɗuɗo woni ɓeɓe jantiɗen ɗo sbatubur rabia sebatubur rabia e oɗo honno amre bune hicam e ko nande maɓɓe khalid ibne lwalid oɗo walid ibne lmogira si tawi ko ɓeɗo marɓe jawle tedduɓe ka maɓɓe fa anta lahu fa sadda wonande ɗoɗo de hiɗa falo hina jaɓɓo woma alayka waɗɗakima noon allah yo zakka si oɗo fewani ɓeɗo siɓe jaɓali fewal fuy waɗɗakima jogitoroytake ɗum kadi wa amma man jaaka amma noon tawi ko on arɗo yaɓɓahimo yaaha wo huwa kankole kadi tawi yaɓtahimo huli joni makko fa anta an anduga e makko talaha hiɗa ɓurno jomi no wi kalla wona ɗum hanɗa wadde kalaɗum so surano goɗɗum ko ɗum ɓuuri handude idan dalla hadihi l aya ala anna rasula sall llahu alayhi wa alihi wa sallam bayyana kulla ma anzala llahu jalla wa ala alayhi jomi mo wi wona noon innaha ko komi woni sibbinde ɗo tadikira tum ko waaji faman shaa kala yiɗuɗo ko ɗum o yaɓira zakarahu yo o waajitor ɗo ko yaɓirore wona mono faala e fewu mono faala e accu ɗon jom men wi aali ɗum jom men wi aali ɗum ɗi mana ɓenne ɗum ɗo ko habaru yuradu bihi attahdid wono wiiri noon faman shaa falyumin waman shaa falyakfur holli en wona mono faala e waɗu mono faala e accu ɗon o watti ɗon inna aakaduna andi ɗon wona wiwugol siɗa faala jaɓu siɗa faala accu ɗon joni men wiyaalien ɗum joni men ko wi ko ɗum ɗo woni gonga on jaɓe ko ɗum ɗo ni mere o fottite sino wara misal oɗo aya faman shaa dakarahu e oɗo faman shaa falyumin waman shaa falyakfur wo yamirore arde ɗo nden sen faami ko yamirore ko yamirore haɗore no way si tawi a fokkiti a acci pay kumma tembe fehu a wi amiɗo yaade ka luumo mi tawa tumni sundu nan a yamirmo yo tumnunu ɗo yaari hara ala ka naata ka a yeetimo sa tawi o tumninu naate o sikki toon fo no anndi ɗum fo no anndi a yamiraamo yo tumna gonndu ɗo yaarde ka seede mum so a yiirimo almeti tunga jaɓa e mo naɓora a wi a tumnunu kadi honnuno tumnirta holli jaka a yamiraamo a kambanmo no way so a wi kadi fay kum hino jogii ko bonnete ko bonan haana bonnude wiyamo aretti kaason awa fusumo to fusimo koccamo a yamiramo yo waɗu ko faalaɗamo boona ɗum kadi haɓon jaka ko kamba ko ɗum woni sifa ɗum a awa de ko wiya ɗon ko waajitore waaju mum kala noon mo jaɓaɗi waajitorde waaju mum haray lettey no habbimo وفي مودة واجنة في تخزيه ويذكر مكرمة تجنادي مرفوعة قنصادي مطهرة لقنادي إذا نريد بأيديه بيجود سفرة تتابع كرام تبتد بررة تجنب ونملكة الملائكة الكرام فإن هذا آيات تبقى إجاغ وصفر سورة أبد فعبد الله ابن أم مكتوم ورسب هذه تبقي ولا تزال تطلع منذ نزلت إلى اليوم وتتظل تطلع حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهذا آيات لسيران من الجنج إلى تبقي هكا والنسو لسيرتاه لجنج هكا عند الله سبحانه وتعالى رمي ليه من أكمه ذكا إيجو من kado dina islam o konta asko ender makka ko konti ko innama inna akramakum indallahi ko atqakum ko buri tedde de modon ka jomi men na kay naben ko burdo gulda allah subhanahu wa ta'ala o ko do sikari rabi'i ibn amir ko yanno mo qawqif o inni wa nahnu ma'shara al-muslimin وإني ولا يقبل أحد أحدا منا إلا في إيمانه وتقواه. وإني ومن أنجل ومن كامل برا الله حكم قطع قطع سناها ربور مكبول إن الأبور مكتقوا فلوسون قطع برا كقطع كإسلام كقطع أرما وعدو لالا قليلني كتاي ونبي دو أبور ما هرى برا ما يكون كلا نمبر دو ما دي دو دي هرى أبور ما كلا كبرا تكون كدو أرما الإيمان وتقوى. ومنذ ذلك اليوم ما فتح الرسول صلوات الله وسلامه عليه يكرم منزل بمعنى منزل عبد الله بن أم مكتوم إذا نزل ويدني مجلسه إذا أقبل ويسأله عن شأنه ويقضي حاجته وجل أوضع آياته نلاده مالا لرحمه نلاده بمعنى يجدون في تجنب عبد الله ابن أم مكتوم وانتو أرى أنه جاءبوه ومنعطنا وقلاص بجوئنا بما كجور الله فأنجوني عن فجر النسب موته بجوئنا وهاوة تخلى من جنة مكو تلندو مكوهن مفالا تشوتا مكو بيوتا مكو تهونتنا مهاج مكو مؤرنا فجور وانتو عبد الله ابن أم مكتوم وكان عاما اي كذا جون من دوني كنت متمكم ولدي ودون شيء نرا دون عليه الصلاه والسلام بما كان عند درغال نتو اري عند درغال هر فائده في موتد دي مو ماري باند مولا نام ولي ده ابلان زهر او كذا فاكو له بصوت دي ف فته وانا سيوم نبات عند درغال كو ولدي نعم عبد الله ابن مسعود من إيجا وبيلك دعو صحابة من جالي فاي أميري كجاوبل فاي أميري ودر مكون جاوبل بجالي نلاد من ماكي أنيك وسيوغل بلنج عبد الله ابن مسعود من ون من جالي بمهي نلاد غير سنة نمؤيا بلنج مقود المسي فماكي والله إي بلنج فواما إبالانس سلو أخذ فواما إبالانس بلنج مقود جيشة سلو kene don ko teew jiji fello ka ko golle de mi tikki ko kelli ni ko le peso da pa ta ta kan kilo ka 50 kilo no pa ta fello o ko on woni peso da don hal amal golle jidi neddo ko wira neddo ko bi iwani he wa taqwa sitay dum don ala haray fal bahaimu afdalu minka يومن الله سبحانه وتعالى في آيه أولئك كالأنعام بل هم أضل وين ودي ورد كدو ليه دي نو إذا وارو ممن تبال ممن تجيل نقول بأنه بفعل فإذا وي فيجي لدي ممجامة دي هرقونا ممن تنبون مفالي وشي أمجامة أو أدنا كهم بوادنا أو أمجامة أن كهم من أدرا لأدو وحر إلى خير في حياتي dewi dan bungurnan aduna ko woni kon eder majjam fop ala ko ittida ko taga dum adda do fi bani adam fa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an nimbu kanko elbe don kala ko ni ka do leydi do e kala ko ni ka kabbu ko o wadani on simon ono kono jeyi ko enen jeyi aduna wana aduna jeyi en kono jama wadi ak joni jama on jokki aduna ha wonti makkido aduna yirta liri tewi amma enen non innama khuliqna bil akhirah خلق هذه الدنيا وما عليها للإنسان وخلق الإنسان للآخرة أدنى تقام في بني آدم كوني توقفه كوني نجي جلنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم أي جعل لمن لكم جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لمن رزقا لكم كل هذه الأمور لكم أما أنتم فلمن أنكم ونكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ومن ذلك ظن الذين كفروا enan mi aduna ko simen enen kulle ko yiden do ne morande jande nyaame te je ko li insa amma hadal insan inna ma khuliqa li ya'budu allah sitay non ko jomen tagi ardi do ko ko simen toktike gelo bana buri en dole toktike ta'ata lillah kucci no buri en dole toktike ta'ata lillah e watike nagge no buri en dele du dole toktike mbewa no buri en dole toktike mbewa yi daburi mbadole oti badoki ma simba murti ake no maya bali men wana gore ma na burma do kono ki do fu ar yoni on pornu gobol naba ka fala da ha ba wali na hir sa bira fu ko muzallalun wa mutakharun laka el sanama wana dole ma woni el tudedu jonnon an tagaba el sala fi rabbil alamin sunda jaban ma an ataga du an salani ba tabu do ma o sitai ko hakki le wana gollire dara hakki le golli do te ko go fota den de hakki ko ko modire ko dufa wana ko dufe mude de wi le ko mari hakki wo ko mari hakki so de ti bungen o lowi ka nofi jama wi o ti ki o lowi ka kine o podi benne o feti hay kita no go feta ka ko no benna taw bari akil fayri dun go wana do tunge wale de tunge ko wale ka hunnu ko hakke ka di ardo du se tinire be ta hay do ta hore sikara nan ka kine na der ta ruuti benni hakkil ko ko mudire ko du ka ko wada yo du se ka du wade jonde mude sikara no me bari do majjama ko ati dun do hare o du fi hakkil ti mudi Allah subhanahu wa ta'ala dandem. Oli melado ngalahi salatu wassalam terali ne tendina odo sahaba je tendido mo jom men tendini wono wala garwa alaysa huwa alladhi utiba fihi min fawqi sab'i samawati wa sab'i sabil wa a'nafa wodum do hawnaki wana odo jom men tendini melado sembo do kambu li jedini hakkinde kade telibon inelado tendini o ko hamido wa wanan joni wala ma kalimat quraish ala rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal ladina amanu ma'ahu wastada adahum lahum adina allah lil muslimina bil hijra fa kana abdullah ibn umm maktum asra al qawm mufaraqatan li watani wa firaran li din wala nakka quraish de takke sahaba en ha urti mela don newdan no sahaba be yobe atto be yahbe tera abdullah ibn umm maktum kina jano e akki de ferde be yaha madina faqad kana huwa wa mut'ab ibn umayr awwala man qadima al madinata min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ma in balagha abdullah ibn umm maktum yasrib hatta tafiqa huwa wa sahibuhu mut'ab ibn umayr يختلفان الى الناس انظروا الى هذا الاعمى الله نصر

min non min adata mus'ab wi kala kala bu dami ngole ene de tuti dum ko ko wolten ko woni na gonga ko kana gara wolote ta do gonga ko to holante wolu wala te jodi sada tum sabi ibnu mu'ad amma ta kana la do me maki nyande o pekki احتز عرش الرحمن بموت صعب ابن معاذ بما كي ارش جوم من اون جلاو يا ارش فمي قال جل بسي وانا حند كو جل لي بو كتاب ماي ده صعب ابن معاذ مي او تدي كا تدال نلا بم بما كي خير مي يالتي توت بول كوري ماكو كرهان مي هديري كامي كي فابو بول ملائكه ده دوت ده تورو بول kerno to godina bindo ko no wanado nabe na abde ko galad na heba ta dum do o do non ko nyaadu no do wonno kanko kadi wonno lando madinatul munawwara kanko o wete do usayd bin subay bayri sa'd bin mu'az nani mus'ab bin umay ardi e as'ab bin zurara madina hiden nodda yimbe be ne dina hiden yura ko do jokka do ko wanado woni gonga o inni usayd bin subay o wi mi fala ya yahu o tuka arbo do hino famina no addi dina kefa mo weri kamu mon ko bito yaya as'ad bin zurara ko bito yaya sin wadi mo goddo mi hebay gacce e yaya mi fala an yaya anda way mo wolande netta ida way mo hay wadde ko falda o min on non mi wawata yamdin naga mi mo yo itta nan o tuka der ne sare to ida dum yo yam sa'ad bin mago ni lan do mo nedi ko Usaid bin Zubair hewti ari o hetti mbandu makko o yisi be darti kan o koyo warbe o hetti puccu makko ari si be jodi habbi mo Sa'd ibn Mu'adh dental mo ngal jodi habbi mela yangangal ko on ngal artirta Usaid bin Zubair hetti no wurbi no ari As'ad bin Zurara hayni Usaid bin Zubair no aratu wi Mus'ab ne o nyaabu do no arande en ko ne do nan ko kadi e yimbe mudum be tokka do kadi nanana ko kono no wallahi tawawi yewtude de makko ha o jabi wiru dongal kadi jabori ene me meda suso anga zade o yewtida o bi islam siko ene mbakirani ma irani o sayd bin Zubair hewti wi onon to kon mum jottini ambo as'ad amna nan taw mi landi o wi hay asuka am mi andama do sidai de wonki makin dai di jam hala mo bu tawdu mandu yalta tarne sinadon ko ko ndum ɗum ɗo honno ndi ngandi mi jogi ɗo mi yuwirtama joni yaltu an leydi ndi anno naami landi anndo ora ko kamɓe hawtina ɗi As'ad bin Zurara wolaali goy sabu takannaawi toon oya wii kala arɗo yewteteɗo hakkidanŋe makko allahu akbar Mus'ab bin Umayr heɗiti oya ñaadi yenni haa ɓurti o deƴƴi bu ha oya gayni deƴƴi o wimo ya rajul afala tajlis wa tastami' in raditahu kabilta wa in karihta kafaftu anka ma takrah ceerno no laaɓi dey wallahi ono wawi yewte ko wi ko mi wolaka yewtude neɗɗo o wi amminani ko wolna kon kono haɗi mi sori kama jooɗo heɗitoɗa ko mi addi ko ɓayri ɗa mari hakkil si ɗum welima jaɓa ɓayri ma aboobo si tawi hawranalima ko mi addi ko mi yaltay mi ittane kama ɗo ko a yiɗa ko mi tortatama Usaid bin Zubair wi wallahi anta rajulun munsif siɗa laaɓireɗu seɗa neƴi allahu akbar hen mbaɗa laaɓireɗu o wallini ko ganni ndi ko jooɗi o sekki o wi qul asma a wolu mi nana Mus'ab bin Zubair kadi wona ɗaɓɓitowo deftere si waajo o ardi waajogol ko ɗoka hoore o yuɓɓi o addi ayeji alqur'an maakuji nelaaɗo o lerdini o hultini o lerdini o hultini ha As'ad bin Zurara wi wallahi mi yiiri Usaid yiɗugol islam yeeso mo menti kisanmo wi joni hawri Mus'ab deƴƴi o wimo kaalama naatude e kaadina mon ko onno waɗata o yiɗi kaawiɗaani o yiɗi oya wi ma wadai hunde kare hunde kare hunde kare o yehi o wadoy ɗum o ari o naati islamu ɗon kisan o wi min noon komi nelaɗo ari komi hotowo yettine kadi nelɗo lanngo no ɓuri min ñaadude min fof naɗu ndu saɗo bunnu haala hon ɗon noon si jaɓi hara a hetti madina ko jaɓugol makko ngol takki miɗo yaade waray joni mi yahay tum o ara par ce que min mo habbi usaydu moon hodayde hewti ka Saad ibn Mu'adh no jooɗi habbiɓe o haynimo tumhimo ara o enni hewi kono yo jooɗiɓe wallahi usaydu ibn hudayr ngo yeeto ngo woni ardude ɗo wonango o iwruno ɗo o tansoyi tawi o hewtalɗo o hewto wi yehi Saad o wi nam wo gorko mi yaaduno ñande kono mi tawi ɗum sottinta fi makko yehi an tigiri ndaɗa oya o wimaɗi na ɗum mi nelnoma wo e wo sa jooɗike ɗo fani kaarijo wurtite fokkiti warogol asadu bon jourara ɓiɗɗo yayma on saabu on suka Saadu ibnu Mu'adh wurti jogi walloygol ɓiɗɗo yaay mum on taw wareti janano on ko ɗum won saabu o naato islam o dogi o hewti o tawal ɗon wiyaɓe ari wargol no ɓen o enni min mi nani ɓe arde wargol on konko an konno ganduma ɗo o yamini kadi musabugol mum hee o ñaaɗi o soñki ayi noon ɗo o hulata yennede hulata ɗurede hulata saɓotede hulata wolugol ha gaynaɓe enna he ko penale sin jogi ɗo ɗum ara mettaɗi may de ka senelaɗo wiyama ɗum ka o ñaaɗi o yenni yaw gayni musabugol numayri wi ya rajul ala tajiri wa tastamia in radita kabirta wa in karihta kafaftu anka ma takrah i wallahi an sahta ala birede noono laabigol tayro portake ka ko jooɗi o andanimo ko joguimo kon kadi ha o gayi ko jaɓi ɓayɗi on kadi ko honno islamu naatirde o naati kanko himo jooɗa kanko ndi lamɗo kasraje on o aro tawi dental ngal fof hino jooɗi o wiɓe ya maasara al hasrat ɓe wi nam o inni kalamakum inna kalamakum wa salamakum alayya haramun hatta tashhadu an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah lamɗo on moƴƴi ka moƴƴali honum asadu wiuno si oɗo jaɓi ara jaɓi ka suulati islam jonde wootere saabu paykon kon heɓali duuɗi nogay enen ɓen jogii ɗo sukaɓe no wiya min fijayta o ha honde ila mata talabu ilal mama ha maya gooto ɓe ganndande mayata haray ɗum ɗo woni abdoullahi ibnu ummi mactum hino jeyano e rafiq oɗo wiyeteɗo mus abu bun umayre oɗo daawa sahid ko paala ɗen kon ko so miiji to moƴƴa hooten ka ɓen miiji to ɗen si bunɗo himmani ka ɗo diina ha o yannganike ka o janngi ka o faami ka tawi kadi koyo ƴettu kuggordu makko o yaha o tawoya mo annda o andina ka ɗo diina o yiyata an hiɗa renti a ronti ɗum hara moƴƴere alaa gurna mana ka moƴƴerano e ɗan gurna sikkuɗa ara moƴƴere heɓake muɗu yo allah subahanahu wa taala artisen daranigol ka diina idan ko wano noon nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓayro hewti ɓayri abdoullahi ibnu mactum hewti yasriba ɓe fuɗɗike noddude kanko e oɗo musabu bun umayr nelaɗon ari tawiɗo madina ɓaawo ndennon hitande ferugol ngol hewtude ɓe feeni ɓe ɗettuno abdoullahi ibnu ummi mactum ɓe jogitimo mo abdinan lahu e bilali ibnu rabaha en yiiɗo nelaɗo holli en kadi jeya bunɗo no noddina kono noon kadi bunɗo no julna ɓe ɗetti onoɓe jogitimo ɓe waɗi noddinoɓe ɗiɗo ɓe gandi ko sunna jogitanagol juulirde noddinoɓe ɗiɗo kono waktuji ɗin fof sunna noddingolɗi ko wak ko noddinandu wotoru subaka noddinandu muɗum sunna on ko ɗiɗi sana ko nde wotere noddinde alasara nde wotere futuro nde wotere geeƴe nde wotere subaka juma kadi ka sunnanelaɗo e aboubacir e umar fo ko noddinandu wotoru woni ha e zaman Usman ibn Affan o beydi ti noddina ndu woduro wiyendu noddina e ka Zawra wa Zawra nokku ka marte ko non shiga kalbani de maake kala mi ba ko woni noddinirde kan nder juulirde juma noddina ngoji didi ko ñentirgol ko ko Usman waɗi ɗo ko harayde lumnika Usman wadino Usman ibn Affan noddinaɗu ngo wiuno yo noddine ndu naaka juulirde ndu wonano noddine nde fofta ka marte te suuti min de ɗo kalli ka marte o noddinama en e ay so ala micro oya tunta damal marte ñande juma ine trente o noddina oya ka juulirde o jooɗoyo noon haray o waɗi sunna Usmana on kono daragol ka nder juulirde toon noddina so wi ko Usman maɗo wino noddina e zaman mi melaɗo gocire Umar fo noddinami har ko wotoru wodan juma he joon noon ka sunna kadi juma e ɗum ɗo onno subaka noddinangoji ɗin ko ɗiɗiɗi arano on noddina acca waktu seeɗa immo on noddina fii juulugol joon noon muskira on ko woni ene ɗiɗo noddinangoji ɗiɗi noddinangu gooto hani heɓude attat wiibo woni assolatu hayru minan nawm noddinango goo hana heɓude ɗum ko noddinangol tum wonata assolatu hayru minan nawm hana heɓade joni noon si en darti kigiri sunna nelaɗo e sahabaɓen ko tabite maɓɓe anda ko goto cheikh albani de makiri noon wondema oɗo attatwir ko hani wonde kaka adanul awwal assolatu hayrum minan nawmi kam sunna kaka noddinandu aranuru hana waɗede immuru ndun hana heɓude assolatu hayrum minan nawmi juulirde ɗen kon min fewlini na sakkitorde ndum wona waɗede assolatu hayrum minan nawmi ka sa lanni keɓe ayna dalil ɓennama toon sarne fof ko ɗum woni wadde dalil on bowata feddida noon ko waɗi noon nelaɗon ɓe makani noddinowo maɓɓe on abi mahzura ɓe wiisi hiɗa noddinde bindi noddinanduma aranuru ndu si a noddini wattu ɗon assolatu hayru minan nawmi on abdoullah ibnu umar kadi wii ko ni naafi kadi wii ko ni mujahid kadi wii ko ni attatwir ko fil adani l awwal jooni kon mi yilti ɗum ɗo sa wi a watta ɗum ɗo hande jamma o harata wattudi harata dabiti kadi ɓayde ko wiɓene janggude ɓen addotoɗa uppodirde taw te harat toon yewti ha on woɗɗike ɓe ala dalil taw ɓenni almutlak yohmalu ala al mukayyad wal umumu yohmalu ala al khusus hoɗa ko sarihu dilala al adan attatwir yakunu fi l adani l awwal ka hadis abi mahzura kono noon ka hadis ibnu umar kadi ko noon ɓe darti imamul bayhaqi ko ɗum ɓe maaki cheikh albani ko ɗum ɓe maaki imamu shawkani ko ɗum ɓe maaki kala ko koɓe fayda moolanaɓe ɓen fof ko ɓe wi tatwir kaka noddinandu aranuru waɗete imamu tan'ani kamɓe ɓe maaki assolatu hayrum minan nawmi wona noddinandu si tawno koye noddunandun jeyamo waɗete no luttuki fof ɗum ɗon ko sar'inira ɗon ko singingol ɗaniɓe ɓen wonnoɗo juuluɓe hooɗa waɗa wetiri muɗum o maɓi yaaha fowto fi yo wawa juulde rakkatan kadi te larti ɗum ɗo ko yilta konno lorri e moƴƴa ɗon kala wonɗo ka suudu mum ha solatu hayru minan nawmi o nani ɗum o wasa juulde rakkatan kadi wara juula subaka heɓa ka kala ko minuti jeyɗa keɓa ɓe noddina solatu hayru minan naw si tawi ko ɗum ɗon ɗo woni saabu pinugol ma ngol te ko ɗum ɗon hani wonde saabu pinugol ma ngol saabu anani noddinama ha lukki no woodi ɓe finali yettoɓe ko immagol do ara ka juulirde juula ɓuuri moƴƴude kala gonngo ɗum ɗo aɓa ɗiye ɗum ɗo taɓigoɗa salliki aretaɓe sallini ɗuma ara naforeɗike aforeɓaki assolatu hayru minanawɗon ko atto finnina yimɓe ɗen ko wara noon kadi assolatu hayru minanawni on hana haɗude ho sullotoɓe ñamugol ɗum ɗon haɗatama enen ga noon alaladin alande ko ɓenna mi waɗino solatu accirni ñamugol na solatu waɗateɗuɓe ñamugol la bal e zamanu nelaado ko dilani noddinayno jemma aranuru ndu te ko kanko kadi andirano yigol as-salatu khairun minan nawm nelaado ma ci dilali ko jemma noddinta ci dilali noddini o wi as-salatu khairun minan nawm wa ta'adul nyamugol e yahgo ha ibnu ummi maktum noddina jomma noddini akere ni nyamugol aranjulo ko ɗum ɗon la wala la ba jono gari gunda wade kay ko sunna jokka ka jole be yade ko sunna kayri jole be darne ko jonne in e be tawata sa nani dum afikka e doko ko nela do maaki ko tum wone nder mayre sa naati tawa ko ko nela do maaki o wade ko tum to yi wara taake to so yi so dirani kitab der moti e tepe be da karmo ko be janti den e tawa dum ɗon la bi tam sarahatan ne to ya Allah subhanahu wa ta'ala motin basare tagore men artira be doctore Allah subhanahu wa ta'ala ne tunna mela don ko do shida kalbani kambe be maaki be huli tani sew ka sente da so sahiba be maaki mi huli kata wolu ko wi'a wadu gol at-tafyibu fil adhani tani ko bid'a mukhalifatun lis sunnah be maaki wadu gol at-salatu khairu min an-nawm kan nodina do gi muru be maaki don ko bid'a la ko do poy lundi do tunna mela don be huli tani to jande jole ta kaya ta wala dum ko dirum har ko jando be sari ho ko dalil kon ne wadde be ko be na mari tar ne ko ko woni wadde ko ha dum ko dalil tar ne no wadde ko dalil al aktariya ma ba yan ta idan kula son ko holla tay Abdullah ibn Umar nasum na jano e noddina nay no len raado kadi ko wana non kan ko dilali fam so dirai no kan noddingo sirtu ka tumaye dilale atto no dinde jemma rasulatu khairu minan naw ibn ummi maktum min nodina ti weti ti ya jama on arjula o wi ko wana non dilalo alayhi salatu wassalam be teddini o do dilal o do hon abdullah ibn maktum ummi maktum ha tay ko kanko be ajjata madina be yaha be asimo madina be yehi ko buri laabi sappo hina jeya ka be ajjima mo be yehi nyande badri nyande o do fatu makka ko kanko be ajjuno makka tal mukarram be fatu makka ko wana non badrin kadi fayri hewti fokkitama jihadi ni toppo prepare Allah subhanahu wa ta'ala newni sahaba ɓen notike fi yahugol noto jihadi ni fop wi'ama ko noto yaha Abdullah ibn ummi maktum ɓe gandi nelaɗo ɓe maaki ina woodi jiyaɓe joomi men ɓen ɗigganɓe joomi men ha tawi hay joomi men ɗigganay ɓe inna min ibadillahi man law aqsama ala llahi la abarrahu bema jowa minhum barra'u ibnu maliki bemaki no jeeya jeyaɓe ɓe tawta siɓe wi billahi allah o waɗay hunde kaari hara o waɗanne taw o waɗay nde ina jeeya noɓe barra ibnu malik o meeɗani yaade jihaadi sahaba ɓe yiyamo e nder jihaadi ndi jimɓe men eɓɓa foolude julɓe ɓen sina ɓe ardinaymo ɓen na barra hiɗande kala ko wodirɗa e dow joomi men o ɗiggante o waɗane wodir e dow makko o okkayn ɗo folgal o wodira tunde ɗo folgal oɗo joomi no nabiguno ka kono yimmurna makko jama wattantama hakkille makko sugur makko ino molli imo ɓungiɗi bare makko ino taƴi ɗijjo ino tokka sayimo nelaɗo me maji sayimo siko ɓeygoɗa hokkata a hokkatamo siko jullere a jonnatamo kono wallahi ka joomi men ko o goɗɗum angal kontede ga konte to ko mulorotama hayso idan oɗo kadi Abdullah ibnu maktum simo jeyano e jogiɓe oɗo magaya ɓayri badrin fokkitama aya on cippinama yahe jihadi ni gokof moɗota goto hedɗo Abdullah ibnu ummi maktum fewtuno joomi men o wi allahumma anzil ogri o rewale nela o wi joni cippin ganto angon a noddi julɓe ɓen fo ɗin mi yiyata mi wata wadde jihaadi itti tan e yaho ɓen subhanallahi lazim itti tan e yahoɓe ɓen fama asra an istajaba allahu azza wa jalla li du'ahi joni men jaabinanimo kadi silhal tawi aya tittike la yastawi alqa'iduna min almu'minina walmujahiduna fi sabilillah oɗo aya haro kippike ɗo nelaɗo ko janggama awa ɗo yahude jihaadi ɓen e jooɗiɓe ɗo yahaali ɓen ɓe fotata de kala mo yahaali yo andu ɓe accirimo ɓural molanagal Abdullah ibn Mas'ud ni joomi ittita min yalaaje be taata ya ho dum waata ya joom men tiitin ni ay kitan Zaid ibn Thabit no wi ko min joodi yeeso nelaado ha o do aya tippi e mabbe angal jamangol kala mo yahaali nanto be jangi aya on ha be gayni Ut ibn Umm Mas'ud mi tori joomi men tum nelaado bokkiti tum Jibril tippi ki joddi ni be addi aya itti fu do mo kitan ايوه رايت القائدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله غير اولي الضرر ابن ام مكتوب ايوه تبكي ابتدى من الله ما كان ابتدام قولي جون من الله في جون يعني ابتكيلا نهاية تساقل اوكي نهاية في جهاد المعي مات في يوم القادسية يبون برون دبرافو يا حبيب الغلف مرنطح الله يتفيه عجب فقام ابن ام مكتوم وقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد كهن مواركا يهدنون فمن قضى كلامه حتى غشيت رسول الله عليه الصلاه والسلام السكينه فوقعت فخذه على فخذي فوجدت من ثقلها ما وجدت في المره الاولى ثم دري عنه وقال اقرا ما كتبت يا زيد ما كتبته يا زيد ملاكم دماغي زيد بن ثابت جنبي قوم دينا المجاهد دينا دواهل فقرا ولاية القائدون من المؤمنين جون من ملاكم دماغي تكتب واتر حق لهم غير اولي الضرر ومنكم جون في اتفاق من المقصود فنزل الاستثناء الذي سماه ابن ام مكتوم واخر جون من جون من تيكين كتان وعلى الرغم من ان الله سبحانه اعفى عبد الله بن ام مكتوم وامثاله من الجهاد فقد عبت نفسه الطموح ان يقعد مع القائدين واخذ العزمه على الجهاد في سبيل الله. اريد ان نلا رنا في جون ان اتكيلا ميلا جورا دلو ميرون كيحد. وسير عليهم ويا جهاد كان لا تفتن اكلوا. زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم القادسية كان من جهاد ونحبب الفارس عمر بن الخطاب إننا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه متوقع نلعب بماكي أمو أن يتعب جون من قلتما جابنا نيدي دعاء النار في الفرقان بين أولياء الرحمن وكرامات وأولياء الشيطان وضلالاته هي إكاوة سيد الصحابة سوى النتوك ويجبو قوبو ونقو كون مؤكد مصر من المخنة غير سعد ابن معال فليكو كانكو ونجوم في جبو يكون مكو مفو بحر بيوضي وكشي مأكدين كلهم موجة موضون دين فوبالي ليا كان سعد ابن ابي وقاص وانا تاير نون وخالد ابن الوليد في اويا وليد ابن المغيرة ارنو دينا دارتو نلاو فايري جمع وانا اسكو جوكي سو جبان بمو وجيجي تورتاقو تبابا او فاقيتو جابو نو جبي فايني كرمت ابن ابي جهل جبي خالد ابن الوليد جبي عبد الله ابن عمر ابن العاص جبي تنان دي بيدو هو بابا مو كجاتيرو كونو خالد بن الوليد في يوم يدي يلسل يهدو القرد في الليل وتكده وياتا بالده نوغا هنا تكده فأي علاك يلسل وكتنا نبقى فالي لندو ليد من موضو يلسل أريكاي مهيني كومبو نعمير مومو خالد يكون مين ويكون نتكر كومي ويكون نوضو إسلام ما دون إتكم ديا فنوضع لدن بنتم من جبع لغتن يموهو أرأيك جهاد موضوع لي من جمنا كاتية من نابقى إسلام سيوانا بشرط خالد وكل وني عن شرط وأن قوم بني المعهو موضوع اليهود عجم لي من خالد خالد وكل رب السماوات والأرض من من يدلين من نبدا دينا ما كان ويك أهولي أم خالد وني وانا هولي كوني ملما وني wa aw min jabay dina ma ka ci awadi kon won ma wiide do ko ala fiiro wadal khalid wo hordu wo mi no mokini do foto mo tawata jom wonki hay e woti na kundum wana neddo yarata dum o heba ngurnan taw fu ko on yarata ci amma yaade men na ka dina ma ka men handa mel do mom hidon nabidi dina dum en jokkata ma kermasi koyna fewtina ɗum ɓe mari iman yargol foto fiyo fo naati islam haalid o ko ɗum ɗon tun naata tan islam fo hino ɗo e hino miɗo jogii ka miran mum ɗo ko ɗum mi addi yaru mawɗo moƴƴini addi wo sa yari amma yaali de mi yima yari ha gati amma yaali hara nottan islam min simi jaɓi haɗon ngon fo hara jaɓi abata ɗo haya go si a yari noon amayi hikkuɓe maɓe fo ɓe girtaɓe ara men andi ko tappale wonno ko ɗuuɗi etifoɓe julɓe famina ko jomne woni noddande hara mamɓe ko hoore mum woni noddande weno ɗum haalid wiiti ko ɗum ɗon tunɗa wawi ardude poton no mi yaray iman billah yuahir al iman billah lahu taathiruhu fi lqulub ɓe wi haalid ibnu walid hendi poto on amamal mala amamal nas fof hino renti mum julɗe heeɓeraɓe fof hino ndaara mum o ɗetti o ɓanni ha o tawi ko poto ni o wi bismillah e riwaya goɓe wi o wi bismillahi alladi la yadurru ma ismihi shay'un fi l ardi wala fi ssamai wa huwa assamiu l alimu o yari poto on ha o firti paani mum fu o jonniti mawɗon paani hunkun o jooɗi o heɗi mawɗon jooɗi heɗi jam waali talli ɓayri jam waɗi golle mum tallike mawɗon tawire on wawa hokkoraɗo ndiyam bulluɗam wonande ɗon ɗaɗo lorraali ko fuyi mawɗon wallahi so adduɗa fof ko gonga noddu men ne mumen naaɗa siro waɗano ndi men jihade fof naata islam ɓe hooti yaru poson men naata islam ɓen suusi ɗum ɓe mari o siqa billah poson mi yarata iman sala tusta ɗum ɗum ka siqatu billah watan idan so yi oɗo kadi abdoullahi ibne ummi maktum on e yonde fi mum asmum o jogino on ɓe wi fi sanati rabiati achar ka hitande sanati rabiati achar sappo e nayi fergu nelaɗo oumar abin khattab radiallahu anhu o felliti yahugol jumpoya ngoɗo hoɗo wiyetengo pours hare nde tawata ko nde wiyete ko yawmul kadisiya ko nden ɗon julɗoɗen haaɗi balɗe tati gila gere on fuɗɗa ha heeɓi balɗe tati nduggu waalaki fowtaka jooɗaka taanaka nduggu jooɗaki ha balɗe tati timmi juɗɗu mum jooɗi tawi julɗoɗen foori ɓe wi islam meeɗani heɓude wani jihade sattu yawmul kadisiya ɓayri wukkodirama tawi ko saado ardi ko nden ñande ibnum ummi maktum wara ɓayri arama saado bun abi wakkas jonnama waɗama amir jihadi ni umar abnu khattabu ardinimo abdoullahi ibnu ummi maktum wi mi yahay ndiɗo jihad seyi sa yahu ɗum ibnu ummi maktum ayata o wi mi ɗettani e rondagol darapo on ko yi owo dogata ko hulata simi woni yeeso mi yiltake mi hikko yiltatako ɓe wi o wi mi yiyata ko yiltatan mi yalaji wiyala tun yeeso ko toon mi hammata jonne lamno mi jogo mi soppata e goto ɓay mi renta dala bo mi jogani ken moon ha kayaate wo simi maayi ɗette mo juuɗa kono min mi renta ko mi hula mi yilto ama ya ihwan o noddi o janggi joni kadi mimo layyade hoore makko fi yo islamu yaaro yeeso anguide ɗen fof no timmijila tagaɗa lastu harri shay an ha jonta dinninalaydi ɓayri ɓe kokkiti o ɗenti drapo ngo woni yeeso ɓe jon ɓe dannimo gaw daratoɗo mbay o renta ɓe wi ko ɗo wonata sine wi yahen ko ɗo yarata ko jogi kemo e allahu akbar iman billahi ni hayɓe ɓen no ka fini to ɓe jogi kafaje an a renta ardo yeeso tawoyaɓe a renta warooma on a renta no warirteɗa anda no warirteɗa wondude ɗum ala ko wonma ɓeyɗude sina yaarugol yeeso Foko aduna renti fa ala wurude kaatoto. Rutina laɗon alayhi salatu wassalam naaki. Si jama on yaltini e ɓerɗe muɗum ɗen Islam. Yiɗugol Islam joni men bugoto e to maɓɓe koko wiyete alwahanu. Sahabaɓe ɓe wiima alwahanu ya rasulallah. Ɓe maki ko hobbu dunia wa karahiyatul maut. Yiɗugol gurnan ko ɗuuɗi e añugol mayde ɗum ɗo ina jeeya gonto sabu jaasere julɗo ɓe. Bal julɗo ɓen ko ɓe anndira ko layyagol hoore maɓɓe. Kono kala mo goɗɗo goto wirno Islam ko lekkun aawa kun no yarneede kun yarata ndiyan ko ƴiiɗam kun yarata. Ko yer ko julɗo ɓen layyi hoore mum kun yari wo kun yiliti. Ɗum Islam ka sajara. Jonno hombo wakkili ɗum. An a wakkilaaji duuɗettu ne deftere yaha jooɗoɗa jannga fiya yalte majjere hara maayaani an on naata yiite ɗum sattaniima. An a wakkilo to layyaaɓe hoore ma fiyo goɗɗo goo faamu. An yaa faamu satti. A ardina e hoore ma e goɗɗo goo faamu. Ɗum ɗo sattani taw awwala. On sayɓe wii fayri farata abdoullahi bun ummi maktumin laaɓi tandira ahu o yaltina nder tindi ton kemo ɓorni ɗolokke makko njanndi mustakmilan uddatahu hemo jogitin jooɓo makko wa nadaba nafsahu li hamli rayati lmuslimin walhifadi alayha ayil mawtu dunaha. O wiimi ɗen tani en rondagol drapo o mi wona yeeso mi naɓa e mo haaji haaɗi min timmo e ma ɗum mi maaya fa tindi timmude kono mi rondanta en muslim ama o retta. On tawi wantakal jam'ani fi ayami salasatin kaasiya aabita wa ihtaraba alfariqani harban lam yashhad laha tariqu alfutuhi matilan hatta njala alyaumu alsadisu an nasri muazzari lilmuslimin fadalat daulatu min adami adduwal wa zala arshun min araqi urushi ldunya wa rufiat rayatu altawhidi fi ardi alwataniya wa kana thamana hadha alnasri almubin مئات الشهداء وكان بين هؤلاء الشهداء عبد الله بن ام مكتوم فقد وجد صريعا مضرعا بدمه وهو يعانق رايه المسلمين. بري مايري نو جولو بن فورتي نو يرد نو يوم القادسية كو هر وانا نو ند بلد فاتي نو فوتاكا سجل لرالي روكو ونالي نيند بلد لنبا بتنمي الله سبحانه وتعالى تبني دنقمو goto fof yii ko hombooni ɗaɓɓude tawoya jooni tigiran allah subahanahu wa taala o fijurɗo ɓen polgal oɗo lamɗo laaminoɗo pour o itta e laamu makko tendungal makko timmi kalimatul tawhidi noddaka galle makko diina islamu naati ton koko wiyete alwasaniya yartina e leydi ni woni rewgol sanamu wo noon sabu ngal ɗo ballal ko ngal ɗo heɓori ko temeɗɗe temeɗɗe temeɗɗe julɓe woni ko layyi hoore muusi ngal ɗo kolgal heeɗi temeɗɗe mi'a ashuhada wohino jeeyano e yannoɓe oɗo sahaada e ndeɗo hay yawmul kadisiya fi sanati rabiate ashar abdoullahi ibnu ummi maktum wo ɓayri jihaadi nin kati ɓe arno ɓe ndaarimo ɓe tawi himo waali ajji himo moddi ƴiiƴam makko kara han annditirtaamo himo ɗetti darako on lunni fayno ka kinal maayi ɗo jenno sen darti sifaɓee ɗo sahaabaɓe hara nartaale tindi ɗum wattuɗen ɗum en tawa en waawaali enen waɗde ɗum ɗo kono ko hewtaali ɗum ɗo ko waawɗen waɗde ɗum kadi en jaɓaali waɗde mayri sen darti ɓe wii o wiyeteeɗo anas ibnu nadir bappa anas ibnu malik o wii ñannde ohodi ko arno wii nelaaɗo badrin mi tawanooka jihaadi ndi si joomi men hollitii on jihaadi ka nodditaa mi tawaama nelaaɗo ngannde ko mon anas ibnu nadir min ñanndo ngannday ɗi nelaaɗo mbe maa ceewa ohdu ɓayri hewtii julɓe ɓen foolaama o fokkitii o wii wallahi ɓaaw ohdu ɗo aljanna ko ɗon woni mi luubude barngol ngol ko ɗon woni iwrandela anas ibnu nadir ɓe wii o tortino hakkunde julɓe ɓen o tumbi heeseraɓen kanko tun o wari ko tawta ko joomi men tun anndi no foti ɓayri ɓe warimo o waalike anas ibnu malik wii julɓe ɓen fof arno darii ndaari anas ibnu nadir tawi hima e makko ɓuri capanɗe jeetati ko fawi hakkunde toppanɗe e cukkanɗe e heɓtanɗe e yuwanɗe. O wi julɗo ɓen hay gooto annditaani mo, hay min mi annditaano mo, ko yaaye am mo hawti nene baaba on annditiri mo guɗe kolli ɗi. Ko yaaye makko yaaye Anas ari yi Anas ibnu Nadir, o wi ko Anas ibnu Nadir ni ko mi annditiri mo ko guɗe kolli ɗi, ɓanndu min heddaake taw annditoro. Ko ɓeeɗo ceerno ardamino Islam hewti en enen noon sowi en feƴƴinira ɗum ni ɗum wawata yahuda. Hare ko ma wakkilo ɗen waɗe yer ko waawɗen kon ni no jeya e ko marɗen feere mum, tawi kad e waawi waɗude bi ibnillah etagol heɓtano jannga ka diina eto nonta ɓe majjuɓe ka diina kaye waata ɗum ɗo kadi. Ɗum ɗo essai ɗen haɗa ɗum ɓe waawide ni sortugol ka fawno jihaadi ɗen haɗa, kono ɗen haɗa janngugol nodda ɗen waɗde ɗum ɗo ɗenala waɗde ɗum ɓanɗen nodde tan e susta kadi ko gesare to laawol ngol kadi woni en annda joyi ɓayri buyi kadi si wii nodda si annda ɗo no majje ɗo noddirte a woolay haa o gaana woɓɓe regile haa moɗɗe si waynodira. Ko haala kan woni anndaka no woolirtee noon ko ɗum si mus abubun umayr wii min on kala mo faalaɗa yen yaw noddanmi tawyeno mi noddamo, kala arɗo tawinmino tawrinmi womi ɗo mari nomi noddiramo. Ceerno ɗum ko laawol gonngol kadi janngeteekol ɗen toroya allahu subahanahu wa taala argito en etagol waawgol janngugol ka diina faamano kaa noddirante eto ɗen noddamen kaaɗo diina islam. Yo allahu subahanahu wa taala waɗu en sabu fewgol fe woɓɓe ɗen toroma kamko allahu subahanahu wa taala nde fewnata en ko addi ɗum ɗon o waɗan kadi sabu peewal peewo ten oɗen kanko allahu subahanahu wa taala jeyaɗo e naatoɓe aljanna o waɗan e daɗoɓe naatugol yiite. Wallahu taala ala wa ala wallahu taala ala wa alam wa sall llahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.